सुनाए मैडम हम बात कहिले सच हो हम मैटर बनाया भले लागी तोहरा आँच हो जुलिया के चक्कर में हमर मोतिया चकराइल बा इमोशन में पढ़ के लव लोशन में धराइल बा। रुक जा बाबू तनी भाव बनावे दे। जहिया से सुहलस विदेशी मेहमान के बनी मेहरारू है बैठल बठान के जहिया से सुहलस विदेशी मेहमान के बनी मेहरारू है बैठल बठान के पियतना पानी नहीं खात बटे खाना हे मैडम जी हे मैडम जी तोहरा जुली के बनाई जनाना की मोतिया भाईल दीवाना हो तोहरा जुली के बनाई जनाना की मोतिया भाईल दीवाना कहलो न जाला तनी ध्यान दे बेबी रोज को किया ला करे रात भर हाला होला जब सबेर तोहरा घरे घुरियाला फोटो धके रोज सुते सिरहाना की मोतिया भाईल दीवाना तोहरा जुली के बनाई जनाना की मोतिया रे भाईल दीवाना हो साथे साथे हमरो हाथ थामला छोड़ा दुनिया दारी तनी बुद्धि से कामला परिबुना घर ऐसान परिबुना बहर हो हमसे बियाह कला दे जाई तर हो ना तो चुंगली कोनो कौआ दाना की मोतिया भाईल दीवाना हो तोहरा जुली के बनाई जा